które woli ciocia, które Janusz. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, jest 14. Radosław Prus, zapraszam na serwis. Ukraiński kryzys, relacje z Moskwą, o tym dyskutują w Atenach szefowie dyplomacji państw Unii, a premier Ukrainy ostrzega przed widmem wojny z Rosją. Szef MSW szykuje się do walki z pseudokibicami, planuje powołać zespół, który zajmie się zaostrzeniem prawa. Wielkie sprzątanie po błotnistym deszczu w Barcelonie. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Ale na początek w serwisie Trójki mocne słowa premiera Ukrainy. Arseni Jaceniuk mówi, że działania Rosji mogą doprowadzić do wojny. W wywiadzie dla BBC stwierdził też, że jeśli rosyjskie wojska wtargną na terytorium Ukrainy, to Kijów będzie się bronił. Jeśli Rosja przekroczy granicę i rozpocznie militarną agresję, Ukraina stawi opór i da odpowiedź w postaci kontruderzenia. Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami, jakimi dysponujemy. I to będzie wojna. Spór na linii Moskwa-Kijów znów jest tematem rozmów szefów dyplomacji państw Unii. Ruszyły te rozmowy w Atenach. Szefowie dyplomacji mają poruszać kwestię zaostrzenia sankcji wobec Rosji. A chwilę przed początkiem tego spotkania Moskwę skrytykował brytyjski minister William Hague. Według szefa brytyjskiej dyplomacji Rosja nadal wywiera presję na Ukrainę. Dlatego, jak podkreślał William Hague, Unia powinna przygotować surowsze sankcje, czyli te gospodarcze. To nie jest jeszcze moment na trzecią fazę sankcji, ale one muszą być gotowe. Sytuacja wciąż jest niebezpieczna i bardzo napięta. Przy granicy z Ukrainą wciąż jest duża liczba rosyjskich wojsk. Zapowiadane ich wycofanie było pozorne. Ewentualne kolejne sankcje wobec Rosji to jeden z głównych tematów spotkania, ale unijni ministrowie mają też rozmawiać o wsparciu dla krajów zza wschodniej granicy, czyli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Radomiu. 18-letka zginęła na przejściu dla pieszych w centrum miasta. Jej o rok młodsza koleżanka trafiła do szpitala. Do tej tragedii doszło, gdy jeden z kierowców ustąpił pierwszeństwa pieszym, a drugi, nie hamując, przejechał przez przejście. 29-letni sprawca przyznał, że jechał zbyt szybko. Twierdził, że na liczniku miał 80 km na godzinę. Jedno jest pewne, kiedy dostrzegł kobiety, na jakąkolwiek reakcję było już zbyt późno, mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na jednym pasie ruchu zatrzymał się pojazd, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, natomiast jadący drugim pasem ruchu Opel Vectra nie zatrzymał się i potrącił dwie młode kobiety. 18-latka zginęła na miejscu zdarzenia, natomiast 17-letnia dziewczyna została przewieziona do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy Opla. Mężczyzna był trzeźwy, został osadzony w policyjnym areszcie. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł. Szef MSW szykuje bat na pseudokibiców, proponuje zaostrzenie zakazów stadionowych i zwiększenie uprawnień policji. Nad zmianami w prawie ma dopiero pracować specjalnie powołany do tego zespół, ale już teraz Bartłomiej Sienkiewicz zdradza pewne szczegóły. Zaostrzenie przepisów dotyczących zakazów stadionowych, nie tylko rozumianych jako zakaz wstępu na stadiona, ale także zakazów zabraniających się zbliżania do stadionów. Także w niektórych sytuacjach policja powinna prewencyjnie być obecna na samej imprezie, a nie tylko wokół stadionu. Potencjalne zaostrzenie prawa już chwali prezes Wisły Kraków Jacek Bednarz. To jest bardzo ważna decyzja. My tą bitwę, która nas czeka, wygramy. Zwycięstwo będzie, tylko to jest kwestia czasu. Według ministra Sienkiewicza zmiany będą mogły wejść w życie już od rundy jesiennej przyszłego sezonu. Dużo zależeć będzie jednak od tempa prac legislacyjnych w parlamencie. Nie chcą atomów w gąskach, wiatraków blisko domów i wyprzedaży ziemi obcokrajowcom. Na krajową szóstkę w Biesiekierzu koło Koszalina wyjdą dziś rolnicy i mieszkańcy. Kierowcy od 16 przez półtorej godziny muszą liczyć się tam z utrudnieniami. Protestujący chcą m.in., aby wiatraki były budowane w odległości co najmniej 3 km od domów. Elektrownia wiatrowa to nie jest budynek, to jest pałac kultury i urządzenie, które oddziaływuje na człowieka, więc żądamy w tej kwestii zmiany prawa i ustawy o 3 km, nad którą pracują i nie mogą wypracować. Sejmowe prace nad zmianą przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych zostały zawieszone, prawdopodobnie ruszą w maju. Wielkie sprzątanie w Barcelonie. Na stolicę Katalonii w nocy spadło 20 000 ton deszczu z błotem, a na cały ten region ponad 2 razy więcej.

Dlaczego zachęcam właśnie Polaków na wiosenne wędrówki w tym regionie? Dlatego, że są tam piękne okolice. Blisko jest Budapesztu, blisko jest Polski. I to też jest właśnie jedna taka propozycja dla słuchaczy. Znajdują tam się nawet 3 rodzaje gór węgierskich. Proszę sobie wyobrazić, te góry to nie są takie góry jak w Polsce. Mają ponad 400 metrów, ale piękne lasy. Są tam różne ścieżki, oznaczone szlaki. Możemy również tam jeździć rowerami. Są również aż 3 kolejki wąskotorowe, czyli powiedzmy ciuchcie, tak? To jest teraz ostatnio bardzo modne. Kto się na przykład zmęczy wędrówkami, to może się przesiąść na ciuchcie, czy może sobie wypożyczyć rower. A jeszcze jakaś wielka atrakcja, której właśnie w Polsce nie ma, to jest Dunaj. Już od 1 kwietnia większość statków tak zwanych turystycznych już startuje codziennie, nawet kilka razy z Budapesztu, zahaczając o malutkie, urocze miasteczko Szentendre. Pisze się Szentendre. Miasto malarzy. Miasto malarzy, tak, kościołów, założone zresztą przez Serbów. Druga miejscowość to jest Wyszehrad, czyli Wiszegrad po węgiersku. Któż by nie słyszał o grupie wyszehradzkiej, a to miasto historyczne od 1335 roku, właśnie znane ze spotkania króla polskiego, króla czeskiego, węgierskiego właśnie w tej miejscowości. A trzecie takie znane miasto to jest Esztergom, Ostrzychom, gdzie znajduje się największa bazylika na Węgrzech. Jeszcze bym dołożyła może miejscowość po drugiej stronie Dunaju, Vác, piękne barokowe miasteczko. Także jest gdzie wędrować. Jest gdzie wędrować i się przemieszczać właśnie i na nogach, na rowerze, czy kolejką wąskotorową, czy statkiem na Dunaju. Serdecznie zapraszam. Oczywiście Zakole Dunaju to tylko jedna z ciekawych propozycji. Postaramy się Państwu przybliżyć również inne szlaki u naszych bratanków. I to nie tylko Budapeszt i Balaton. Z Polski na Węgry jest naprawdę blisko. Można ten wypad rozłożyć na kilka dni. Muzyczna poczta UKF. Dawno też nie słyszałem Barcelony w wykonaniu Montserrat Caballé i Freddie Mercury'ego. To jest bez dedykacji, po prostu poproszę o przypomnienie i już, prawda? Barcelona! Barcelona! Gentle breeze, in your heart, Monserrat Caballé i Freddie Mercury z pozdrowieniami dla zasypanej piaskiem Barcelony. 22,7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. Do 14.45 jesteśmy wraz z Państwem i piosenkami, jakie nam Państwo zaproponują. Pani Agnieszka na przykład z dedykacją dla pewnego wyjątkowego mężczyzny dziś zamówiła utwór Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Pamiętam, kiedy ten utwór powrócił na listy przebojów i ścigał się na nich wraz z artystami rockowymi. Więc kolejna piosenka jak najbardziej pasuje. Chciałbym prosić o utwór zespołu Metallica, Master of Puppets. Pamiętam, w taki ładny, piękny, wiosenny dzień kupiliśmy tą płytę jeszcze na winylu i tak mi się przypomniało. We'll be right back. muzycznej poczcie UKF, Metallica w przeboju Master of Puppets. Czasami zastanawiam się, czy nie moglibyśmy uznać zespołu Metallica za zespół polski. Popularność tej grupy niezwykła u nas, czyli właściwie są nasi. Kiedy tu przyjeżdżają do nas, też czują się chyba troszkę już jak w domu, a na pewno my wszyscy ich akceptujemy, a szczególnie słuchacze muzycznej poczty UKF. Poczta przez kwadrans jeszcze w Trójce. Przypomnę nasz numer telefonu 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. No w związku z tym wracamy na polskie podwórko. Chciałbym prosić zespół Jam, utwór pod tytułem Kim Jestem. To jeden z moich ulubionych utworów zespołu Jam. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Jestem wszystkim, jestem nawet Bogiem. Tylko sobą być, tylko sobą być nie mogę. O nie. We'll be right back. zespół Jam. Kim jestem w muzycznej poczcie UKF? Przed nami weekend. Weekend podobno pogoda będzie ładna, w związku z tym, jeśli państwo wybierają się na spacer do łazienek, to zapraszamy na Myśliwiecką 357. Przypomnę, że jutro między 10 a 14 czynny jest nasz sklepik, sklepik Walędzik, a w nim mnóstwo atrakcji, trójkowe gadżety, ale także płyty i książki. Zapraszamy między 10 a 14 na Myśliwiecką 357 jutro. A przed nami kolejna propozycja w muzycznej poczcie. Jedziemy właśnie zagrać koncert w Niemczech. Poprosilibyśmy na rozgrzewkę Nirvana Smells Like Teen Spirit. Pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych i słuchaczy Trójki. A nazywamy się Plastic is Everywhere. Jesteśmy ze Zduńskiej Woli. Nirwana. I to tyle dziś w muzycznej poczcie UKF. Halina Wacholicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tamasz Żonda. Dziękujemy na zakończenie. Na prośbę pani Violetty, zespół Hot Chocolate i So We Win Again. Coraz bliżej, a zatem ruszamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry, zapraszam na kwadrans z motoryzacją. 71-335, trzeci bieg małpa polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. A dziś będzie m.in. o najpopularniejszym samochodzie w Polsce i o współczesnej karecie z bajki. O właśnie, najpopularniejszy samochód w Polsce. Ciekawe, czy mają Państwo swoje typy. Właściwie to myślę, że to wcale nie jest trudne pytanie i większość osób trafiłaby bardzo szybko. Oto Moto opublikowało jakiś czas temu swój najnowszy ranking. Co z niego wynika i w jaki sposób jest prowadzony, opowie Radek Dobrołęcki. Ranking przygotowujemy na podstawie ponad 460 milionów zapytań w wyszukiwarce na Automoto oraz na podstawie ponad 9 milionów ofert dodanych na serwisie. To są wyszukiwania od naszych użytkowników, którzy są zainteresowani zainteresowani poszukują pojazdów na serwisie. To mogą być samochody używane, samochody nowe, pojazdy z kategorii maszyn budowlanych, rolniczych oraz użytkowych. Jaki jest najpopularniejszy samochód wśród Polaków? Zdecydowanie tutaj niespodzianki nie ma. Najpopularniejszym samochodem, modelem samochodu po raz czwarty z rzędu jest Volkswagen Golf. Widzimy również, że ogólnie Polacy bardzo cenią sobie niemieckie marki. Pierwsze 5 miejsc jest zdominowane przez marki niemieckie, zaczynając od Volkswagena, Audi, BMW, Mercedesa, Opla. Dopiero później pojawiają się marki zagraniczne. Tak więc zdecydowanie cenimy sobie markę, tym bardziej cenimy sobie markę niemiecką. Ten Golf, który wygrał, to jest jakiś konkretny model Golfa? Czy to jest jakaś konkretna specyfikacja, czy to jest po prostu taki ogólnie Volkswagen Golf? Różne roczniki, różne modele. W ogóle gdybyśmy mieli powiedzieć, jaki jest taki typowy samochód poszukiwany przez Polaka w 2013 roku, to jest to Volkswagen Golf 4 o silniku benzynowym, rocznik 2008, w cenie do 10 tysięcy złotych i najlepiej z przebiegiem do 150 tysięcy kilometrów. W kolorze czarnym. Bezwypadkowy, prowadzony przez emeryta albo panią, która dojeżdżała tylko do pracy. Oczywiście, zawsze, zawsze. Dobrze, a czy na przestrzeni tych ostatnich lat zmieniła się jednostka napędowa? W tym sensie, czy rzeczywiście teraz częściej szuka się silników benzynowych niż wysokoprężnych? Tak, zdecydowanie tutaj widzimy dużą zmianę trendu. Do tej pory bardzo dużym zainteresowaniem w naszym kraju cieszył się napęd dieslowski. Natomiast w roku 2013 ta tendencja się odwróciła. W tej chwili najchętniej wyszukujemy samochodów z napędem benzynowym. Jest to oczywiście związane ze zmianą relacji ceny oleju napędowego do benzyny. Od roku 2010, kiedy ta cena podskoczyła z poziomu poniżej 4 zł do poziomu 5,8 zł, widzimy stopniowy spadek zainteresowania olejem napędowym. Tak więc w tej chwili 39% wyszukiwań to są właśnie wyszukiwania samochodów o napędzie benzynowym. Na drugim miejscu jest olej napędowy. Niespodzianką jest również bardzo duży wzrost samochodów z napędem benzynowo-gazowym. Tutaj również w tej chwili jest to tak naprawdę trzeci najpopularniejsze kryterium i 25% Polaków w tej chwili jest zainteresowanych takim napędem. Jeśli chodzi o nowe samochody, tutaj bardzo dużym sukcesem może pochwalić się Skoda Octavia, która w 2013 roku była niekwestionowanym liderem. Jest to samochód, którego szukaliśmy najczęściej, jeśli chodzi o samochody nowe. W takim razie chciałem zapytać o te inne kategorie. Jakie są inne kategorie? Bo na przykład jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czego szukają Polacy, co znajdują i co jest w tych wyszukiwaniach najpopularniejsze. Jest to typowo kategoria zdominowana przez polskich producentów. Najczęściej wyszukiwaną maszyną rolniczą jest ciągnik polskiej produkcji Ursus C360. Jest to maszyna będąca na rynku tak naprawdę ponad 20 lat. Natomiast jak widać dosyć ponadczasowa, bo mimo, że mamy rok 2013, jest to wciąż ciągnik najczęściej wyszukiwany w Polsce. Kupiłem czarny ciągnik. Aż tak to nie szalejemy w swoich wyborach. A co do Golfa, to przyznają Państwo, że zaskoczenia nie było. Co innego w Norwegii. Tam w zeszłym roku w pewnym momencie więcej niż nowych Golfów sprzedano elektrycznych Tesli. Ale do Norwegii, jak się okazuje, mamy daleko i nie chodzi o kilometry. O czym tym razem? Co takiego wydarzyło się w wielkim świecie motoryzacji Top Geara? Redaktor naczelny polskiej edycji Szymon Sołtysik. W miniony weekend na targach Motor Show w Poznaniu, przez które przewinęło się niemal 100 tysięcy zwiedzających, nie brakowało nowości. Mercedes pokazał nowiutką klasę S-Coupé, Nissan wystawił następcę X-Traila, a Hyundai pochwalił się najnowszą limuzyną o nazwie Genesis. Moją uwagę przykuła jednak najbardziej brązowa makieta samochodu na dużych, błyszczących felgach i kształcie, który przywodzi na myśl skrzyżowanie Bentleya Mulsanne z Lancią Temą. Wystarczyło podejść bliżej, by przekonać się, że to projekt Nowej Warszawy, dzieło Michała Koziołka i jego zespołu z Wrocławia. Limuzyna o długości niemal 5 metrów bardzo swobodnie nawiązuje do legendarnej poprzedniczki. Wyróżnia się szeroko rozstawionymi kołami, muskularnymi liniami błotników, wyraźnie zaznaczoną linią bagażnika i przodem z szerokim wlotem powietrza oraz okrągłymi reflektorami. Twórca Nowej Warszawy zapowiada, że zdolny do jazdy prototyp z nadwoziem z włókna węglowego będzie gotowy jesienią tego roku i zostanie zbudowany na bazie BMW M5 poprzedniej generacji. To oznacza niemieckie zawieszenie, siedmiobiegową skrzynię biegów oraz potężny silnik V10 o mocy podniesionej do ponad 600 koni mechanicznych. Wnętrze samochodu ma być specjalnie zaprojektowane do tego modelu przy wykorzystaniu najlepszych materiałów, czyli skóry, drewna i metalu. Nowa Warszawa to pomysł Michała Koziołka wsparty funduszami sponsorów i wkładem materialnym partnerów. Nie dziwię się, że znalazł tylu chętnych, bo gdy słuchałem, jak autor z pasją i zaangażowaniem opowiada o swoim projekcie, sam sięgałem do kieszeni, by dorzucić choć kilka groszy i wreszcie zobaczyć gotowe auto, a najlepiej móc się nim przejechać. Jeden z mecenasów Nowej Warszawy powiedział, że chętnie dołoży do przedsięwzięcia, bo chciałby mieć samochód, którym będzie się wyróżniać na głównych ulicach Monako w zalewie podobnych Rolls-Royce'ów, Bentley'ów czy Ferrari. I nie zraża go wysoka cena ręcznie robionej Warszawy, która prawdopodobnie sięgnie 1,5 miliona złotych. Zresztą chętnych podobno jest więcej, nawet spoza terytorium Polski. Projektem zainteresował się nawet Jay Leno, amerykański showman i znany na całym świecie kolekcjoner wyjątkowych aut. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie pomysłu Michała Koziołka, bo dzięki pasjonatom takim jak on, rzeczy z pozoru niemożliwe nabierają realnych kształtów. Dalsze losy Nowej Warszawy możecie śledzić na www.newwarsaw.com. Nasz test. Nowy Mercedes klasy S, tej najwyższej, największej, najbardziej luksusowej. Gdyby był pomiar luksusu w luksusie, nowa S-ka miałaby bardzo wysoki współczynnik. A zatem zapraszam Państwa na opowieść niczym z bańki, bo dla wielu z nas to naprawdę zabrzmi jak bajka, w której bohaterem jest kareta na kołach. Duża kareta, bo klasa S została stworzona głównie z myślą o przedłużonej wersji, a nie tej krótszej. Nowe rynki, nowe wymagania. Chińczycy lubią długie samochody. 5 metrów 25 cm długości i prawie 2 metry szerokości. Na szczęście czujniki parkowania i kamery są naprawdę wszędzie. Ten samochód potrafi tyle, że aż strach. Na przykład dzięki specjalnym czujnikom, które obejmują 360 stopni, a zatem mają oczy dookoła głowy, analizują teren. Ponieważ widzą trójwymiarowo, potrafią przeanalizować nawierzchnię i ewentualne nierówności i dopasować do tego charakterystykę ich tłumienia. A system widzi lepiej niż my, bo ma przecież kamery podczerwone, które dostrzegają też w ciemności to, o czym my możemy tylko pomarzyć, żeby zobaczyć. Ma też aktywny tempomat połączony z systemem aktywnej zmiany pasa ruchu, który w korku ulicznym działa jak autopilot. Niestety nie można w tym czasie czytać gazety, bo zdjęcie rąk z kierownicy powoduje dezaktywację systemu. O innych kierowcach S-klasa też myśli, bo gdy uzna, że jedziemy w korku, zmniejsza intensywność świateł stopu, tak żeby nie przeszkadzać kierowcy za nami. Ale za to komputer może nam odczytać maile albo SMS-y, jakie do nas przyszły, więc dojeżdżając do pracy będziemy ze wszystkim na bieżąco. Choć tak właściwie to przecież samochód stworzony do tego, by być wożonym, a nie żeby jeździć. Dlatego klimatyzacja jest czterostrefowa. Choć właściwie to nawet jeszcze lepiej, bo na nogi można sobie ustawić jeszcze inną temperaturę powietrza. Tylne fotele są i regulowane elektryczne i mają funkcję masażu. Ale tu też Mercedes musiał się popisać. W żadnym innym samochodzie na świecie tylne fotele nie odchylają się aż tak bardzo. Tu do 43,5 stopnia. A masaż? Cóż, poza wszystkimi standardowymi mamy też opcję gorące kamienie. Podstawki na napoje są albo chłodzone, albo podgrzewane. To chyba oczywiste. Tak samo jak podgrzewane i wentylowane są siedzenia, przy czym w nowej klasie S wentylowanie też jest innowacyjne. Nie dmucha, tylko wsysa, żeby nie narażać nas na niezdrowe chłodzenie. Na przednim kokpicie zainstalowano nie jeden, ale dwa monitory, oba o przekątnych ponad 12 cali. Na tym, na którym obsługujemy system multimedialny i ustawienia samochodu, zobaczymy nie tylko zwykłe napisy, ale także kapitalną grafikę, w której samochód podjeżdża, obraca się, otwiera drzwi albo zapala światła, w zależności od tego, jaką funkcję właśnie ustawiamy. Przyznam szczerze, że chyba jeszcze nigdy w samochodzie nie widziałem tak ładnego podświetlenia wnętrza. Do wyboru jest kilka kolorów, choć tutaj też muszę przyznać, że niektóre wyglądały jak z limuzyny na wieczór kawalerski. Albo tej z filmu Kusturicy, Czarny kot, biały kot. Ja sam mała